Mutfağının Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manatınası isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. İki albümümüz var bugün programda. İlk albümümüz Mehmet Ali Sanlıkol'un Resolution isimli albümü. Mehmet Ali Sanlıkol uzun yıllardır Amerika'da çalışmalarını sürdüren bir müzisyenimiz. Çok çeşitli projeleri ve çeşitli albümleri var. Ancak kendi ismiyle yayınlanan ikinci albümü Resolution ve 2016 yılının Eylül ayında yayınlandı. Bizim de biraz geç yayınladığımız bir albüm oldu bu. Ondan önce 2014'te What's Next isimli albümünü yayınlamıştı. Bir sentez müziğinin peşinde Mehmet Ali Sanlıkol, Türk müziği makamlarını caz müziğine uyarlamak şeklinde kabaca tarif edebiliriz. Bu albümden de oldukça başarılı bir iş yaptığı gözüküyor. Çok kalabalık bir müzisyen kadrosuyla kaydedilmiş bir albüm. O yüzden tek tek saymayacağım ama bazı önemli müzisyenlerin altını çizeyim. Klarnette Anat Koyen, saksafonda Dave Liebman, trompette Tiger Okoshi, davulda Antonio Sanchez. Albümün kayıtlarında bulunan müzisyenler. Tabii Mehmet Ali Sanlıkol'un da multi-enstrümantal kişiliği albüme yansımış. Her türlü nefesli, telli ve tuşlu çalgılar yine Mehmet Ali Sanlıkol tarafından çalınmış albümde ve tamamen tabii onun besteleri var. Ve albümün açılışında yer alan The Turkish Second Line isimli parçayı dinledik. Bir başka ismi de parçanın New Orleans çifte tellisi. Bu isim daha uyuyor sanki. İki şarkı ile devam edelim Mehmet Ali Sanlıkol'un Resolution isimli albümünü dinlemeye. Önce A Dream in Nyavent, arkasından Whirl Around. Oh. know I should not cry, but if I whirl around, then I know. Ba ba ba la ba ba ba ba. A Dream in Nyavent ve Whirl Around Mehmet Ali Sanlıkol'un Resolution albümünden dinlediğimiz parçalardı. Albümdeki bileşim müziğinin en başarılı örneklerinden birinde şimdi sıra. Bir suite, The Nias Suite ismini taşıyor. Uzunca bir bölüm bu. İki bölümden oluşuyor. Her iki bölümü de dinliyoruz. The Nias Suite'in ilk bölüm Jazzed Up Devri Revan. İkinci bölümde En Afro Semai ismini taşıyor. Mehmet Ali Sanlıkol Resolution albümü ve The Nias Suite. The Niyaz Suite, Mehmet Ali Sanlıkol'un Resolution isimli albümünden dinledik. Diğer albümümüze geçelim. Bu da Yunanistan'dan. Grubun ismi Kronos Project. Albümlerin ismi de Kronos. 2015 yılında yayınlandı. Kronos Project şarkıcı Dimitra Galani çevresinde. Dört müzisyen tarafından kurulmuş bir grup. Vokalde Dimitra Galani, vibrafonda Christos Rafalides, ud, lüt ve gitarda Thomas Constantinou, basta Petros Klapanis ve piyanoda Spiros Manesis Kronos projekti oluşturan elemanlar. Aslında Mehmet Ali Sanlıkol'un Türk müziği için yaptığı neyse Kronos Project'te Yunan müziği için aynısını yapıyor. Albümde hem geleneksel şarkılar hem de çağdaş Yunan bestecilerinden yapılmış yorumlar var. Hemen iki parça dinleyelim. Önce albümün açılışında yer alan Yorgos Seferis'in sözleriyle Mikis Theodorakis bestesi Arnisi, arkasından da Ferris'in ünlü Repetiko filminin ünlü müziklerinden bir tanesi Stavros Sarhakos bestesi Kegome Kegome.

Ένας καημός γεννιέται κι όταν φουντώνει ο πόλεμος το ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ορκιστικά στα μάτια σου που τα χάσα Βαγγέλου, τη μαχαιριά που μου δώσε. Σου τη γάνω καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Bugünkü programda önce Mehmet Ali Sanlıkol'un Resolution isimli albümü yer aldı. Arkasından da Kronos Project'in Kronos isimli albümünden iki şarkı dinledik. Kronos'un yazılması K ile değil CH ile olduğunu belirtelim. Kronos Quartet'le karışmasın. Kronos Project çaldığımız grup ve o gruptan Küçük Asya'dan yani Anadolu'dan bir Repetiko ile programı bitirelim. Stopa Kaisto Sana Leo dinleyeceğimiz şarkının ismi. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. στο γυαλό μη κατεβείς. Κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και χαθείς. Κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και χαθείς. Κι αν με πάρει που με πάει κάτω στα βαθιά νερά, κάνω το κορμί μου βάρκα, τα χεράκια μου κουπιά, το μαντίλι μου πανάκι, μπαίνω βγαίνω στη στεριά. Στο πα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα. Στο πα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Mağaranın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.